через гораю долу єдеше, ю долу ю міхецькіо, праву кайряка сочиш. Де сиди на ню чорбажи, де сиди куя махала, і катя моє каштата. Чердакията, одира пармаклията, одира пармаклията, югеня сармалията. Проводи застанка та мою плавиш, застанка та стерічка та. Згурали мочі за горче станка за не давам, чи вія тяжка рубата, і вія мочна домата.